Tu Trójka, program trzeci, niedziela, 30 dzień lipca, właśnie minęła północ. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Pismo z Komisji Europejskiej o rozpoczętym postępowaniu przeciwko Polsce w drodze do Warszawy. Polski rząd mówi, że procedura jest nieuzasadniona. Zmarł sześciomiesięczny chłopczyk, który w krytycznym stanie trafił do rzeszowskiego szpitala. Policja zatrzymała jego rodziców. W Szanghaju z silną reprezentacją polskich twórców trwają największe targi branży gier komputerowych. Komisja Europejska rozpoczęła postępowanie przeciwko Polsce o naruszenie unijnego prawa. Chodzi o, jak argumentuje, przyjętą ustawę o sądach powszechnych. Oficjalne pismo w tej sprawie zostało wysłane do władz w Warszawie. Komisja odwołuje się do skutecznego i niezależnego sądownictwa zapisanego w unijnych traktatach, co może być trudne do obrony przed Trybunałem. Jednoznaczne przekroczenie unijnych przepisów komisja wskazała tylko przy zróżnicowaniu wieku emerytalnego sędziów ze względu na płeć i odwołała się do zakazu dyskryminacji. Teraz Polska ma miesiąc na odniesienie się do zarzutów w Brukseli. Jeśli te wyjaśnienia będą niewystarczające, komisja wyśle drugie upomnienie, a później pozew do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, który może zasądzać wysokie kary finansowe. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Stanowisko rządu w Warszawie jest niezmienne. Jak mówi rzecznik rządu Beaty Szydło, Rafał Bochenek, to postępowanie jest nieuzasadnione. Te zmiany, które są wprowadzone w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych i dotyczą przede wszystkim kwestii związanych z wiekiem emerytalnym sędziów, są związane i podyktowane przede wszystkim tym, iż również wiek emerytalny w Polsce został obniżony i chodzi o przede wszystkim zachowanie równych praw zarówno zwykłych obywateli, jak i również tych, którzy wykonują zawód sędziego. Dlatego Solidarność zapyta komisję, czy jej wiceprzewodniczący Franz Timmermans, kwestionując różny wiek sędziów przechodzących na emeryturę w nowym prawie o sądach, w ogóle kwestionuje zróżnicowanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn w Polsce. Jest też stanowisko szefa MSZ-u w sprawie postępowania komisji. Jak mówi szef resortu Witold Waszczykowski, przez kilka miesięcy w obustronnych stosunkach będzie dużo złych emocji i negatywnej atmosfery. Pytany, czy jest możliwe, że wobec Warszawy i Budapesztu został uruchomiony artykuł 7 traktatu unijnego, który dopuszcza sankcje, zaprzeczył. Dodał, że pozostaje jeszcze druga ścieżka, jaką są Trybunały Unii Europejskiej. Komisja, Parlament bądź inna instytucja będzie wnosić sprawy do Trybunału, ale ta procedura jest długotrwała i toczy się wiele lat, dodał szef MSZ-u. Jeszcze głos z Kancelarii Prezydenta. Zdaniem ministra Krzysztofa Szczerskiego komisja wykroczyła poza swoje kompetencje. Organizacja wymiaru sprawiedliwości w każdym kraju członkowskim jest jego wewnętrzną sprawą i dlatego to też ta organizacja bardzo różni się w różnych krajach Unii Europejskiej. Są takie kraje, gdzie ingerencja władzy wykonawczej i ustawodawczej w pracę i organizację sądownictwa jest bardzo bezpośrednia, dużo bardziej zdecydowana niż to, co wynika nawet z tych przyjętych w Polsce ostatnio ustaw, które pan prezydent podpisał. PO, PSL i Nowoczesna oczekują dialogu z komisją i poprawienia ustawy o ustroju sądów powszechnych lub wycofania się z tych zmian. Kukiz 15 ocenia, że doszło do próby wykorzystywania zagranicznych instytucji w polskich sporach. Zmarł sześciomiesięczny chłopczyk, który w stanie krytycznym z licznymi obrażeniami ciała, w tym głowy, trafił do rzeszowskiego szpitala. Jest tam jeszcze jego 2,5-letnia siostra. Dzieci trafiły do szpitala w piątek po południu. Karetkę do chłopczyka wezwała jego matka, gdy zauważyła, że dziecko nie daje oznak życia. Policja jeszcze w piątek wieczorem zatrzymała rodziców, 26-letniego ojca i 23-letnią matkę. Drewniane klocki, układanki i kręgle można oglądać w zakładach Zorka w Jeleniej Górze. Powstało tam Muzeum Zabawek z czasów PRL-u. Muszę powiedzieć, że to muzeum żyje. To muzeum już odwiedziło kilkaset grup. Dzieci przyjeżdżają, po parę godzin spędzają, bawią się, płaczą później, jak trzeba wychodzić. Także to żyje muzeum. W muzeum można oglądać drewniane klocki, które dziś w serwisach aukcyjnych osiągają ceny kilkuset złotych za zestaw, dodał prezes firmy Jerzy Hałaj. W Trójce jeszcze o grach komputerowych. Polska stawia na promocję polskich sektorów kreatywnych w Chinach. W Szanghaju z silną reprezentacją polskich twórców trwają największe targi branży gier komputerowych. Twórców gier wspiera Ministerstwo Kultury. Targi China Joy w Szanghaju to największa impreza targowa w Chinach, która gromadzi twórców cieszących się dużą popularnością w państwie środka gier komputerowych. W tym roku na targi przyjechała silna reprezentacja firm z Polski. Przebywający z tej okazji z wizytą w Szanghaju wiceminister kultury Paweł Lewandowski zapowiada jeszcze większe wsparcie twórców rozpoznawalnych na całym świecie gier z naszego kraju. Mamy zamiar także stworzyć rozwiązania wspierające produkcję gier komputerowych w Polsce, różnego rodzaju zachęty. Nie będę mówił w szczegółach, jakie mamy pomysły, bo są w fazie koncepcyjnej. Zapowiadał je na targach Impact w Krakowie pan premier Gliński. Nie ukrywam, że jest to coś bardzo ciekawego z punktu widzenia Ministerstwa Kultury. W Chinach, podobnie jak i w innych krajach regionu, dużą popularnością cieszy się seria gier o Wiedźminie. Minister Paweł Lewandowski w trakcie pobytu w Chinach spotyka się z wysokimi rangą przedstawicielami chińskiego rządu i instytucji kultury w kontekście zintensyfikowania polsko-chińskiej współpracy w obszarze gier wideo, animacji i muzyki. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Niedziela będzie przeważnie słoneczna i ciepła z temperaturą od 25 stopni na Suwalszczyźnie, nad morzem i w obszarach podgórskich do 32 na południu. Choć na Pomorzu, Wybrzeżu i krańcach zachodnich może padać, a nawet zagrzmieć. Temperatura tej nocy od 13 stopni na Podlasiu do 17 w Wielkopolsce, na ziemi lubuskiej, nad morzem. Niegroźne chmury tylko na północnym wschodzie i Pomorzu Zachodnim. Na Wybrzeżu Zachodnim słaby deszcz. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Superhighway has led you astray. Talk i Robots Return na początku naszego dzisiejszego spotkania, czyli utwór, który w zeszłym roku pojawił się na kompilacji przygotowanej przez Moody Mana, czyli Kennetha Dixona Juniora, jednego z wielu artystów tegorocznego festiwalu Audio River w Płocku. Moody Man od lat przyciąga swoją osobą wielu fanów muzyki elektronicznej, tak więc oczywistością jest, że kiedy jakiś mało znany zespół znajduje się na jego kompilacji, to jest to bez wątpienia spore wyróżnienie. Ale Moody Man, oprócz dostrzeżenia samej wartości danego utworu, robi często psikusa, pokazując mało znane nagranie w kontrze do zespołów święcących triumfy popularności, zarówno na listach przebojów, zestawieniach pobranych i sprzedanych płyt, czy wreszcie laureatów nagrody Grammy. Bo czyż ów powrót robotów nie przypomina Państwu dokonań duetu Daft Punk? W moim przekonaniu bardzo, tak więc zaskakuje informacja, że to nagranie pojawiło się znacznie wcześniej niż najnowszy album Francuzów. Ja dziś w każdym razie rozpoczynam potrójne pasmo właśnie tym nagraniem, ponieważ obok oryginału umieszczonego na jednej z płyt kompilacji Moody Mana, Robots Return w bardzo zręczny sposób został wmiksowany w DJ-ski set Amerykanina. A jeśli set, to muzyczna opowieść wijąca się przez kilkadziesiąt minut, która właśnie w wakacje smakuje chyba najlepiej. Tak więc ze swoim DJ-skim setem przybywam dziś do Państwa. To będzie wyjątkowo eklektyczna zabawa wieloma gatunkami, zabawa przeróżną stylistyką, ale z zachowaniem pewnych zasad, czyli składanie tego wszystkiego w klasyczny sposób z wykorzystaniem gramofonów i CD playerów, które mimo iż odchodzą chyba troszkę w cień, u mnie wciąż mają się bardzo dobrze. Początek tej muzycznej opowieści może Państwa troszkę zaskoczyć, bo to będzie Pielgrzym Czesława Niemena ze słowami Cypriana Kamila Norwida. Utwór, przypomnę, pojawił się na płycie Niemen Areolit, ale też na pocztówce dźwiękowej, a było to w połowie lat 70. Po nim dźwięki z wytwórni Clermont 56 i duet Bizon. Dalej, i tutaj myślę ciekawostka, na którą sam nie wiem jak wpadłem, Orange Wedge, The Chemical Brothers i sporo elektroniki, zarówno tej bezkompromisowej, pozbawionej refrenu i zwrotek, ale też klasyczne polskie nagranie stworzone na syntezatorach. Ale ten polski utwór niech teraz pozostanie zagadką. Dajmy się troszkę zaskoczyć, bo ja przyznam, do tej pory jestem zafrapowany takim właśnie wyborem. Opowieść trwa wiele dziesiątek minut. Przygotowałem ją wcześniej w swoim studiu. Nagrałem i oto jest. Życzę Państwu dobrych wrażeń. My usłyszymy się po klamerce spinającej cały set, czyli po utworze The Test, również Chemicznych Braci. Utworze powstałym już w XXI wieku, ale na bazie legendarnego Pielgrzyma Czesława Niemena. Mam nadzieję, że warunki odsłuchowe są ok. Tak więc zaczynamy. No i życzę oczywiście Państwu dobrego odbioru. Potrójne pasmo przenoszenia. myślicie. Że ja nie pan, dlatego że dom mój ruchomy z wielbłądziejsku. Jak piramidę. Thank you. God, even acting the hard. Don't ask me how I feel, cause I'm really not sure. Ask me how I feel, I'm really not sure. Then we got to talking about us. We don't get along except for the lust. Need to figure out what you're gonna do. Don't have nothing if you don't have trust. Reconcile differences caused by suspicion is no way to live. Won't lead to love. Walking on eggshells, holding our breath. Supposed to feel like hope, but it smells like death. Sparkles of mind, sights the senses. Instead of building bridges, we're putting up fences. Walking on eggshells, holding our breath. Supposed to give us hope, but it smells like death. Making promises you can't keep. When we get together, we never get to sleep. It's a contradiction. How our attraction is based on creating fiction. Fiction. With you. One more time for the people. Trójne pasmo przenoszenie. said it's too much. We'll be right back. Imagination, no limitation.